melodian, kun nostat festarille lippua. Monen päivän ohjelmaa koval hinnalla. Haluat kun mene muut, ei oo tänä vuonna kavaus, vaan nostalgisia muistoja sä elät uudestaan. Tanssit vuoden radion tahtiin, soittolista samaa. Kuuntele kaikki, sun lempikanavaa ei vaihtaa saa. Tuttu juontajaa, kun kommentoidaan. Elämä on life, siten ensi kesänä. Kun kaverit on lähellä tai aidan sisällä. Mut vähän ikävää on aikaa, vähemmän vakavaa. Kun nyt hullut triggeröity turhasta. Niin kaikki muuttunut on. Tää vanha sävel on, mut vielä kerran kuunnellaan se. Mä muistan menneisyyden, tanssin tulevaisuuteen. Tää vanha sävel on, mut tutun tunteen taas se toi. Mä elän uusiks tänään, kaikki vanhat muistot noin. Ranneke käteen ja portin sisään. Sala kuljetan sen minkä pitää. Joku soittaa jo mihin mennään. Ei ainakaan vessaan, ei jonosta selviä. Outoi naamoi mut jotain tuttuja. Kaikki muuttuu mut se on oma asia. Turvallinen tila ja hyvät säännöt. Vaik ennen naurettiinkin kun joku oli ääliö. Mä hidastan ja kuuntelen vaan. Joku meinaa mun päälle kaatua. Se sanoo sori ja mä vastaan ettei se mitään. Sit somen sanon, kun joku rajojaan ei pidä.